Veľmi sme vďační Pánu Ježišovi za tieto krásne piesne, ktoré tu odzneli. Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi za te pieśni, które tutaj przebrzmiały. Priam sme tak cítili v našich srdciach, že nás tak povznášajú. A tak odczuwaliśmy w naszych sercach, że nas tak podnoszą. A privádzajú nás do blízkosti Božej. I wprowadzają nas do bliskości Bożej. Veľmi som za ne vďačný. Jestem za ne bardzo vděčný. Aj keď som nepoznal piesne, ale moje srdce tiež spievalo spolu s vami. Chociaż nie znam tych pieśni, to również śpiewałem razem z vami. Chcel by som povedať, že wiedzieć, že na końcu tego nabożeństwa dám výzvu. Pozwolę sobie zrobić wyzwę. A chcę pozwać Panu Jezusowi tych ludzi. A chcę zaprosić do Pana Jezusa tych ludzi, którzy jeszcze swój żywot nie wydali Panu Jezusowi. Którzy jeszcze swojego życia nie oddali Panu Jezusowi. Nie chcę was na końcu tego zgromadzenia przekwapić wyzwą. Nie chcę zaskoczyć was wyzwą na końcu nabożeństwa. Preto wam to hneď na začiatku prezradím. Dlatego mówię wam to od razu na początku. A vy, ktorí ešte Pánu Ježišovi nepatríte, a vy, ktorí ešte Pánu Jezusovi, do Pána Jezusa nenáležíte, aby ste mohli počas celého tohoto zhromaždenia rozmýšľať nad tým, aby ste mohli počas celého tego nabożeństwa myśleć o tym, že vy potrebujete spasenie, že vy potrebujete zbavenia v Pánu Jezusie. Taký predivný bol pre mňa tento celý dnešný deň. Taký divný, piękny był dla mnie cały ten dzisiejszy dzień. Pretože som prežíval prítomnosť Pána Ježiša. Dlatego, že odčúvávam obecnosť Božu. A vnímal som, ako Duch Svätý pracuje a pracoval na našich srdciach. A odčúvávam, jak Duch Święty pracuje na našich sercach. A viete, prečo Duch Svätý takto pracuje na našich srdciach? A viete, dlaczego Duch Święty tak pracuje na našich sercach? Pretože nás pripravuje k nebeskému ženíchovi. Dlatego, že nás przygotowuje do tego niebiańskiego oblubieńca. A Duch Svätý má za úlohu, aby pripravil cirkev. A Duch Święty má zadanie, aby przygotować kościół. Aby táto cirkev bola ako nevesta pripravená svojmu ženíchovi. Aby kościół był przygotowany jak oblubienica swojemu oblubieńcowi. Aby bol naplnený počet zachránených. Aby byl naplnený počet tých, ktorí majú byť zbavení. A keď sa naplní počet zachránených, a kedy naplní sa ten počet zbavených, tak vtedy Pán Ježiš príde pre svoju cirkev. Vtedy Pán Jezus príde po svoj kostiol. A zobere si svoju nevestu so sebou. A vezme svoju obľúbenicu s sobou. Ale táto nevesta musí byť pripravená. Ale tá obľúbenica musí byť prigotovaná. Musí byť očistená. Musí byť očiščená. Posvetená. Posvěcená. V bielom rúchu. V bielej šate. Očakávajúca svojho Pána. Ktorá očakuje na svojho Pána. A chcem ti povedať, že aj tento večer. A chcem ti povedať, že i dzisiejszy wieczór. Duch Svätý bude pripravovať tvoje srdce. Duch Święty będzie przygotowywał twoje serce. Či si dieťa alebo starší. Či jesteś dzieckiem albo starszym. Aby si mohol byť pripojený k Božiemu ľudu. Abyś mógł być przyłączony do Bożego ľudu. A Pán Boh ti dá ešte nejaký čas na duchovný rast. A Pán ti dá ešte jakýś čas na duchový vzrost. Aby si sa mohol zbudovať na jeho príchod. Abyś się mógł zbudować na jego przyjście. Lebo Pán Ježiš keď príde. Dlatego, že Pán Jezus kiedy przyjdzie. Potom už bude neskoro sa pripravovať. Vtedy už bude za późno sa prigotovývať. Mnohí prídu a budú klopať na dvere. Viele príde i budú stukať na drzwi. A budú hovoriť, Pane, púsť nás. Budú mluviť, Pane, púsť nás do środka. A odpoveď bude znieť. A odpoveď bude brzmiała. Odejdite, činitelia neprávosti. Odejdite vy, ktorí činíte neprávosť. Nikdy som vás neznal. Nikdy vás neznávam. Myslíte si, že Pán Ježiš to preháňa, keď hovorí, že nikdy neznal týchto ľudí? Myslíte, že Pán Jezus to přesádzal, kedy mluví, nikdy vás neználem? Nie. Pán Ježiš skutočne týchto ľudí nepoznal. Nie, Pan Jezus nigdy tych ludzi tak rzeczywiście nie poznał. A wiecie, prečo ich nie poznał? A wiecie, dlaczego ich nie poznał? Pretože nie mali osobne obecenstvo s ním. Dlatego, że nie mieli tej osobistej społeczności z Nim. Oni prichádzali do zboru. Oni przychodzili do zboru. Prichádzali pod zvuk Božieho slova. Oni przychodzili i słyszeli Boże słowo. Pán Boh prehováral k ním. Bóg mówił do nich. Ale oni neodpovedali. Ale oni nie odpowiadali. Nemali osobné obecenstvo, nemali komunikáciu s Bohom. Nie mieli tej obecności, tej komunikacji, tej relacji z Bogiem. Nie starczy, aby Boże słowo len k tebe hovorilo. Nie wystarczy, aby Boże słowo mówiło tylko do ciebie. Je potrzebne, aby si wiedział odpowiadać na jego. Ale słowo. Jest bardzo potrzebne, abyś wiedział odpowiadać na to słowo. Kiedy Pan Bóg woła, aby si mu powiedział tu som. Kiedy Pan woła, abyś był w stanie odpowiedzieć tutaj jestem. Czy si mali albo wielki? Czy jesteś mały czy wielki? Czy si starszy albo młodszy? Czy jesteś starszy czy młodszy? Nie zależy na tom. To od tego nie zależy. Ale zależy na tom, aby twoje serce było posłuszne. Ale zależy na tym, aby twoje serce było posłuszne. Posłuszne Bożego słowa. Posłuszne Bożemu słowu. Przypraw swoje serce k tomu. Przygotuj swoje serce ku temu. Kiedy będzie zazniewać Boże słowo. Kiedy będzie Boże słowo mówione. Aby si mohol svojou poslušnosťou odpovedať na jeho volanie. Abyś posłusznie mógł odpowiadać na jego wołanie. Tu som, Panie. Jestem tutaj. Aby som konal, alebo konala Twoju wolę. Abym wykonywał, wykonywała Twoją wolę. Na základ našho uvažovania. Za podstawę naszego rozważania. Budem čítať z Božieho slova. Będziemy czytać Boże Słowo. Z Jeremiaszowego proroctwa. Księga Jeremiasza. 18. kapitola. 18. rozdział. Od pierwszego wersa. Od pierwszego wersetu. Aż po koniec 10. wersa. Aż po koniec 10. wersetu. Jest to stronica 836. Księga Jeremiasza, 18. rozdział. Czytamy od początku. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzeniem, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się mu w naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Veľmi som sa zadivil nad tým. Bardzo zdziwiłem się nad tym, akým zvláštnym spôsobom prehovoril Hospodin k Jeremiášovi. Jakim takým specjalnym sposobem przemówił Bóg do Jeremiasza. A povedal mu: "Choď do domu hrnčiarovho." I powiedział mu: "Chodź do domu garncarza. A tam w domu hrnčiarovom prehovorím k tebe, dám ti svoje slovo. A tam v tom domu přemluvím i poviem ti moje slova." Prečo mu nemohol inde hovoriť, tam, kde práve vtedy bol? Dlaczego nie mógł mu powiedzieć tam, gdzie był w tej chwili? Pretože by nebol pochopil ten Boží odkaz, to Božie posolstvo. Dlatego, żeby nie zrozumiał tego Bożego poselstva. A preto musel ísť do domu hrnčiarovho. A dlatego musiał iść do tego domu garncarza. Ako pracuje ten hrnčiar na tej nádobe. Tak jak ten garncarz pracuje na tym naczyniu. Ako pracuje z tą hliną, z tym blatom. Jak pracuje i znów to położył na to miejsce. Zavrel tú hlinu. Zasklepił to z powrotem. Znowu ją otworzył inde. Znów otworzył w innym miejscu. A znowu widział tam skalki a wyberal z toho. I znów te kamyczki wybierał. A wtedy hovoril Pán Boh k môjmu srdcu. A vtedy Pán mówił do mojego serca. A hovoril: "Ak niekoho zoberem do svojich rúk, jak vezme kogoś do svojej ręki, pozrem do tej hliny. popatrzę do tej gliny. Ako je ta glina pripravená? Jak ta glina jest przygotowana? Akú nádobu budem môcť z nej urobiť? Aby wiedzieć, jakie naczynie z tej gliny zrobić. Či ta glina bude poddajná v mojich rukách? Či ta glina będzie podatná v mojich rękach? Či budem môcť nejakú kvalitnú, jemnú nádobu urobiť z nej? Či będę mógł taką bardzo dobrą, piękną naczynie z tego zrobić? Alebo nejakú hrubú nádobu, pretože je plná hlušiny. Albo takie naczynie pospolite, która jest pełno takich jeszcze tych kamyczków i tej gliny takiej, która się trudno miesza. A tak to jest to aj w żywocie człowieka. I tak to jest w życiu człowieka. Kiedy nawštívim niekoho, kiedy odwiedzę kogoś, tak sa ukazuje, co w jego sercu jest. Tak widać, co w jego sercu jest. Ale Božia láska jest tak wielka. Boża miłość jest tak wielka, że każdego człowieka bierze do swoich rąk. Że każdego człowieka bierze do swoich rąk. A zacznie go tvarować. A zacznie go formować. A buď dovolí ten człowiek, aby Pán Boh ho očisťoval. A albo ten człowiek pozwoli, aby ten człowiek był oczyszczony, albo sa zacznie protiwić jego ruka. Albo zacznie się sprzeciwiać tym Bożym ręką. A ta glina, która sa poddáva, a ta glina, która się poddaje, ta może być dalej schutniowana. A ta glina może być dalej formowana, ugniatana, mieszana. A tak som widział, że ten hrnčiar zamoczył swoje ręce do wody. A widziałem, jak ten garncarz umoczył swoje ręce w wodzie. A zaczął miesić tuto glinę. I zaczął ugniatać tą glinę. A ako miesił tuto glinę. A jak ugniatał. Tak zacítil w tej glinie skalki. I poczuł znów w tej glinie te kamyczki. Siahol do tej gliny, znowu położył na jedno miejsce. Znów sięgnął do tej gliny i wyciągnął. A znowu położył wodę, a znowu ją zaczął mieszać. I znów zanurzył swoje ręce do wody i znów mieszał. A znowu czuł tam skalki, a odpor, a znowu do niej sięgnął. A znów zauważał, czuł te kamyczki, znowu wyciągał i odkładał. A wtedy mi tak ukazał Pan. A wtedy Pan mi pokazał, że kiedy Pan zobierze do swoich rąk niekogo, że kiedy Pan weźmie do swoich rąk kogoś, zacznie tak to miesić jego żywot. Zacznie tak ugniatać jego życie. Dostawa się żywot człowieka do skúšky. Dostaje się jego życie jest doświadczany. Przeżywa ten człowiek tlaki. Ten człowiek przeżywa takie ciśnienie, takie tiesniwe pocity. Takie napięcie. A nie rozumie tomu, że jest tu Boża ruka na jego życiu. A on temu nie rozumie, że właśnie to jest ta Boża ręka, która pracuje w jego życiu. Zdycki sa brani tomu to tlaku. Zawsze chce bronić się, żeby nie było tego ciśnienia. Obyčajne ludzie, którzy zaczynają taki to tlak Boży w swoim żywocie przeżywać, zaczynają reagować na to tak, że zaczynają rozprawać wtipy. Przeważnie ludzie reagują w ten sposób, kiedy przychodzi taki nacisk, to zaczynają opowiadać kawały. Preto, aby sa bránili tomu, aby si nie dopustili to, że niečo sa s nimi dzieje. I robią to dlatego, aby nie dopuścili do myśli, że coś z nimi się dzieje. Bronią się temu. A preto chcą być veľmi zaujímaví. A chcą być tacy bardzo interesujący. Ale Pán Boh pracuje na týchto ľuďoch. Ale Pán pracuje nad tými ľuďmi. A k týmto ľuďom sa dostáva Božie slovo. A tým ľuďom dostaje się Božie slovo. Preto nás Pán Boh posiela, aby sme zvestovali Božie slovo. I dlatego Pán posyła nás, abyśmy to slovo zvestovali. A k týmto ľuďom sa dostáva Božie slovo mnohokrát cez rozhlas. Wiele razy tym ludziom słyszą Boże Słowo przez radio. Albo przez telewizję. Albo przez telewizję. Albo niekoho im Pan Bóg pośle do cesty. Albo czasami kogoś pośle im w drogę. A widzą a poczują to Boże świadectwo. Widzą i słyszą to Boże świadectwo. A to je tá voda, ktorá začne sa pridávať do toho ich života. I to je tá voda, ktorá tak jakby pridaje sa do ich života. A je len veľmi veľká milosť, ale je veľká láska, keď oni sú ochotní poddávať sa týmto rukám. Kedy oni sú poddajnými tým rękom. Pretože Pán Boh chce zbaviť človeka tých skalie. Dlatego, že Pán chce vyzvoliť tých ľudí od tých kamečkov. Od toho odporu. Od tego oporu. Ktorý spôsobuje, že znovu zraňuje tie ruky hrnčiara. Dlatego, že tie ręce sú jakby na novo ranione, tie ręce tego garncarza przez te kamyczki. Keď Boh zobere tvoj život do svojich svätých rúk, kiedy Bóg weźmie twoje życie do swoich świętych rąk, aby ťa formoval, aby ciebie formować, a urobil si z teba preň seba nádobu, aby učiniť dla siebie naczynie, a keď v tvojom srdci sa nachádza odpor, a kiedy w twoim sercu znajduje się opór, a taki wzdor, a nieposłuszność, takie nieposłuszeństwo i taki odpór, a pytasz sa mnohokrát, prečo sa mi to stalo, prečo len mnie za takie do veci dzieją, i powstaje pytanie, dlaczego tylko mnie takie rzeczy spotykają, tak musím ti povedať, že to sú tie skalky, ktoré rania jeho ruku, i muszę ci powiedzieć, że właśnie to są te kamyczki, które ranią jego rękę. Gdzie stawiasz się na odpor? Gdzie jakby stawiasz się przeciw niemu? A jeszcze si dávaš otázku, keby Pán Boh bol, tak by toto na mnie nie dopustil. A jeszcze mówisz w ten sposób, kiedy by Bóg to widział, to by to na mnie nie pozwolił, aby to na mnie przyszło. To są te skalki, które znowu zraniły jego święte ręce. I to są te kamyczki, które ranią jego święte ręce. Odovzdaj mu tento odpor. Daj mu ten opór. Odovzdaj mu tie skalky, kamienky svojho života. Oddaj mu tie kamyčky, tú tvrdosť. Tú tvrdosť. Tú neposlušnosť. To neposlušenstvo. Tú nepoddajnosť. To nepoddaństvo. Ktorá raní jeho sväté ruky. Ktorá raní jeho święte ręce. A prinies tento svoj odpor pod kríž na Golgotu. A přinieš ten tvoj taký opor pod kríž na Golgotu. Tak ako aj tento hrnčiar na jedno miesto tam ukladal tieto skalky. Tak jak również ten garncarz, on układał te kamyczki na jedno miejsce. Tak je jedno miesto aj pre teba. Tak jest jedno miejsce dla ciebie. Aby si svoje hriechy a svoju neposlušnosť priniesol Pánovi pod kríž. Abyś ty svoje grzechy, svoje neposłuszeństwo przyniósł Panu Jezusowi tam pod kríž. Ak ty máš problémy, ak ty máš ťažkosti, nie choď za susedmi. Jeżeli masz problemy, trudności, to nie chodź za swoimi sąsiadami. Nie chodź za swoimi kamarádmi, priateľmi. Nie chodź za swoimi przyjaciółmi. Nie roznášaj tieto svoje smeti a tú tvrdosť svojho srdca. Neroznášaj ty twoje ten opór, te svoje śmieci. Poď k Pánu Ježišovi. Idź do Pana Jezusa. Powiedz mu o tom svojom zdore, ktorý je v tebe. Powiedz mu o tym oporze, ktorý je v tvojom vnętrzu. Prinies pod Golgotský kríž tieto svoje problémy. Prinies te problémy pod kříž Golgoty. V tom, čom sa nevieš pokoriť. V čem nie potrafisz się upokorzyć. Každú tvrdosť svojho srdca prinies pod Golgotu, pod kríž. Každą taką tę twardość twojego serca przynieś pod kříž, pod Golgotę. On ti môže dať slobodu. On cię tylko może uwolnić. Ale tu práca hrnčiara nekončí. Ale tutaj praca tego garncarza nie kończy. Keď povyberal tieto skalky, kiedy powybierał te kamyczki, a keď ďalej miesil túto hlinu, kiedy dalej ugniatał tą glinę, chytil do swojej ruky tú hlinu, chwycił do swojej ręki tą glinę, a hodil ju na stred stola, a rzucił ją na środek tego koła. Ten stôl bol taký okrúhly, ktorý sa točil. Ten stół był taki okrągły, który się obraca, a do stredu to hodil, a do środka tym uderzył, rzucił. Tak som sa opýtal hrnčiara, prečo to robí, či sa hnevá na tú hlinu. Tak pytanie tego garncarza, dlaczego to zrobił w ten sposób, či się gniewa na tą glinę? A prečo to nepoložil pekne tak, zaformoval do prostriedku? I dlaczego to tak nie uformował pięknie do środka? A tak mi povedal, vidím, že tomu nerozumiete. Tak mluví do něho ten garcař, no tak vidím, že tomu nerozumíš. Já keby som to len položil na ten kruh, kiedy bym to položil tylko na to koło, a roztočím ten kruh, a ten krąg zacznie się, ten to koło zacznie się toczyć, tak mi ujdzie ta glina z toho kruhu. Tak ta glina wyleci z tego koła. Preto ju potrzebuję uhodzić. Muszę ją rzucić, aby się przylepiła, aby się przykleiła do tego koła. A tak jest to aj w żywocie człowieka. I tak jest to w życiu człowieka. Kiedy Pan Bóg zacznie swoją pracę z człowiekiem, kiedy Pan rozpocznie swoją pracę z człowiekiem, przyjdzie taki do uder do jego żywota. Przyjdzie takie uderzenie do jego życia. Można, że długo nic się nie dzieje. Można, że długo nic się nie dzieje. Manżelia pięknie żyją. Małżonkowie pięknie żyją. Zrazu manżel albo manżelka oniemocnieją. Może mąż albo żona zacznie zachoruje. A za krótki czas Pan Bóg si jednego z nich zobere. A w krótkim czasie Pan jednego odwoła. Niekomu odwoła dceru. Komuś tam odwoła córkę. Niekomu syna. Komuś syna. Niekomu dziecia. Komuś dziecko. Które się prawie narodziło. Które się narodziło. A to jest wielki udzier do żywota. A to jest rodziny. Takie wielkie uderzenie do życia. A człowiek si myśli, keby Pan Bóg był łaskawy, to by nie dopuścił. A człowiek myśli, kiedy Bóg by był łaskawy, to by nigdy do tego nie doszło. A preca jest to Boży zaujem. Ale to jest Boży zamiar. Pan Bóg nie ma len w to cieli, aby niekoho uhodził na ten kruh. Bóg nie ma tylko ten jeden cel, aby rzucić kogoś na to koło. Ak si zażył taki to udzier w swoim żywocie. Jak spotkało cię takie uderzenie w twoim życiu. Ak ti Pan Bóg zobrał twoją milą manżelkę. Kiedy Bóg odwołał twoją miłą, kochaną żonę. Albo męża. Albo męża. Albo niekomu rodziców. Albo komuś rodziców. Pan Bóg ma z tobą dalej swoje plany. Bóg ma z tobą dalej swoje plany. Nie klaca Bogu na odpor. Nie rzucaj się Bogu na naprzeciw, to znaczy no, nie sprzeciwiaj się Bogu. Ale poddaj się tej Bożej, ale poddaj się Bożej łasce. Bo Bóg chce pokraczować. Bóg chce dalej z tobą kontynuować. A to pierwsze, co Pan Bóg w naszym żywocie urobi. To pierwsze, co Bóg w naszym życiu zrobi. Tak, jako ten hrnčiar ponoril swoje ruki do wody, a tieto dwa palce wnoril do stredu toho. A tak jak ten garncarz umoczył swoje ręce w wodzie i włożył te swoje ręce, te swoje palce do środka tej gliny. A ten stół, kiedy się toczył, wiecie, co był ten pierwszy utwór, który wytworzył? A czy wiecie, kiedy ten stół się kręcił, to wiecie, co było to pierwsze, co się uformowało? Kto mi wiecie powiedzieć? Kto zna odpowiedź? Jedna wielka nula. Takie wielkie zero. Kiedy Bóg zacznie na twoim żywocie pracować a zacznie formować swoją nádobu, najpierw urobi z ciebie jedną wielką nulę. Kiedy Bóg zacznie pracować i formować twoje życie, to najpierw co zrobi, to takie wielkie zero. A kiedy niekto tak widzi, mnohokrát aj kresťan, keď ho Pán Boh zobere do svojich rúk a chce z neho sformovať nádobu, nevie to prežiť, že on teraz sa stal takou veľkou nulou. I chrześcijanin, ktorý dostanie się do takiego doświadczenia i kiedy Bóg chce coś z niego uformować, bardzo trudno mu zrozumieć, że Bóg to najpierw uczyni to wielkie zero z jego życia. Ale wszystkie ta praca garnciara spoczywa w tym, że wszystkie zmacza swoje ruki do wody. Ale ta praca tego garncarza polega na tym, że zawsze umoczy swoje ręce w wodzie. A skrze tu wodę jest poddajniejsza ta glina. A ta przez tę wodę ta glina jest jak poddajniejsza. A teraz Pan Bóg tu swoją wodę przylewa a zhutniuje twój żywot. A teraz Bóg bierze tą wodę i zmiękcza to twoje życie. Dawa swoje słowo a powzbudzuje cię k tomu, aby się poddawał jego rękę. A jest zwiastowane Boże Słowo i pragnie, aby twoje życie było zmiękczane przez Boże Słowo. A chcę ci powiedzieć, że jego praca nie ostanie a nie kończy przy tej nule. A chcę ci powiedzieć, że ta jego praca nie kończy na tym zerze. ale znovu zmoril svoje ruky do vody a podchytil s tými prstami tú hlinu a vytiahol jedným ťahom pravdepodobný tvar tej nádoby. A znovu umočil svoje ręce v tej vode i vložil te svoje palce, podniósł i jakby dźwignął tą glinę i już podniósł już to naczynie, które będzie uformowane. A kiedy tak czujesz w swoim życiu, że jesteś taką wielką nulą. I chociaż czujesz, odczuwasz w swoim życiu, że jesteś takim wielkim zerem. On cię chce pozdwignąć. On cię chce dźwignąć. On cię pozdwiguje swoim słowem. On cię dźwiga swoim słowem. Swoimi rękami. Swoimi rękami. Poddawaj się jego. Poddaj się jego ręką. A znowu, już kiedy ta nádoba była, tak som sa potešil, hovorím, takie je to jednoduché. I kiedy już widziałem to naczynie, to mówię, no jest to takie proste. A hovorí mi tento hrnčiar, počkajte, ešte to nie je hotové. A ten gancarz mówi, czekaj, to jeszcze nie jest gotowe. Znowu zmoril swoje ruky do wody. Znów umoczył swoje ręce. Položil na vrch tej nádoby a znovu stlačil tú nádobu dole. I položil svoje ręce na górę tego naczynia i znów uczynił taki nacisk i znów ta glina przestała, znów była kupą gliny. A znowu to była jedna wielka nula. A znów to było wielkie zero. Między tym sa stôl stále toczy. Ale cały czas ten stół się obracał. A znowu položil ruky do wody a znowu podwichol a urobil nádobu. A znów umoczył swoje ręce i znów podźwignął to naczynie. A kiedy to już piatykrát urobil, zodwichol a znowu nulu a zodwichol a znowu nulu. A kiedy to już tak 5 razy miało miejsce, umoczył, podźwignął i znowu zero i tak 5 razy. Tak som mu povedal, vy skúšate moju trpezlivosť. To mówię do niego, czy pan próbuje moją cierpliwość? A hovorí, že nie, to musím kvôli tomu, že keby som to na prvý krát vytiahol, ja by som to dokázal na prvý krát ten tvar vytiahnuť. Ja, on mówi, ja bym był w stanie za pierwszym razie już uczynić to naczynie. Ale keby som nerobil to, že by som to znovu vracal do tej nuly. Ale kiedy nie robiłbym tego, żeby znów w tym piecu, tam gdzie z tym pęcherz, to naczynie pęknie. My sme všetci takí krásni kresťania. My jesteśmy wszyscy tacy piękni chrześcijanie. Ale mamy te bublinki. Ale mamy te pęcherzyki. Skryte sú. Są skryte. Veľmi sa modlíme a veľmi prosme Pána. Bardzo módlmy się i prośmy Pana. Prosme Pana, aby pokoril naše srdcia. Aby upokorzył nasze serca. Aby tie bublinky, aby tie skryté veci nášho premýšľania, nášho srdca. Aby tie pencheříky, tie skryté rzeczy našeho srdca. Tým, že nás on pokoruje a podávame sa jeho svetým rukám, jeho svetému slovu. Kiedy nás upokarza i kiedy mówi do nás przez svoje slovo. Aby on z nás vytlačil tieto bublinky. Aby z nás vygniótł te pencheříky. Spomeňte si na Dávida. Przypomnijcie sobie Dawida. Ako mal tam bublinu vo svojom živote. Jaký miał pęcherz v svojom życiu. Coś nie dal Pánu. Poslal svojich bojovníkov bojovať. Poslal svojich vojovníkov bojovať. A on si povedal, ja si teraz tak budem oddychovať. To je, do toho ani Pán Boh nech mi nehovorí. Ja teraz będę odpoczywał. Niech nawet Pán mi do tego nie mówi. To je coś mojego. A táto bublina v jeho živote mu spôsobila bolesť a pád. A ten pęcherz v jeho życiu zrobil veľký upadek. Mnohí nevidia zápasy tvojho srdca. Viele nevidí tego boju tvojho srdca. Možno, že si mladý a myslíš si, ty máš problémy, sexuálne problémy a ty si to musíš sám sebe nejako v skrytosti riešiť tieto veci. Myslíš, že ty máš problémy sexuálne i myslíš, že musíš sobie sám s tým poradiť. Sú to skryté veci, nikto to nevidí. To sú skryté rzeczy, nikto tego nie widzi, nikto ty nie wie. Ale keď príde skúška. Ale kiedy príde doświadczenie. Tak príde prasknutie tejto nádoby. A vtedy to naczynie praskne. Vydaj túto bublinu zo svojho života. Vydaj to ten pęcherz ze swojego życia. Pretože Pán Boh dovedie tvoj život do skúšky. A dlatego, že Bóg doświadczy twoje Každá życie. Každá nádoba musí prejsť cez pec. Każde naczynie musi przejść przez piec. Bez pieca nie można użyć tu nádobu, keby była jaka krásna. Bez pieca to naczynie nie może być użyteczne, choćby było jak piękne. Twój żywot jest przyprawiony pre skúšku. Twoje życie jest przygotowane na doświadczenie. Ale wiecie, kiedy już idzie nádoba do pieca? Ale wiecie, kiedy to naczynie idzie, jest wkładane do pieca? Veľmi pekne vyzdobia túto, keď je už vysušená tá nádoba. Kedy to načinie je vysušené. Pekne ju vyzdobia, namaľujú. Pekne ju ozdobia, namaľujú. Potom ju položia do takej sklovitej polevy. Później ją zanurzą do takiej polewy szklanej. A potom ju položia do pec. A później włożą do pieca. A teraz nastanie restrukturyzacja. A wtedy nastanie restrukturyzacja. A tam buď ta nádoba obstojí. A wtedy ta, to naczynie albo przetrwa. Albo sa stanie ta nádoba nepoužiteľná. Albo to naczynie jest nieużyteczne. A práve tie skryté veci tvojho života. A właśnie dlatego te skryte rzeczy twojego życia. U niekoho to môžu byť peniaze. U kogoś mogą to być pieniądze. Vzťah k majetku. Stosunek do wartości, do majątku. U niekoho to może być niejaka prchkość, którą skrywa w swoim sercu. A u kogoś może to być prchkość, pomóżcie. Agresywita. Taka porywczość. A to nie wie nikt, ale jego mężelka, że on taki... Nikt o tym nie wie, tylko żona, że on jest taki porywczy. A to są skryte bubliny. A to są skryte pęcherze. A to jest veľmi niebezpieczne. A jest to bardzo niebezpieczne. Pan Bóg dowiedzie twój żywot do skúšky. Bóg przyprowadzi twoje życie i doświadczy. Prawie preto dnes, kiedy mówi tebe Boże słowo. I właśnie dlatego, kiedy mówi słowo Boże do ciebie, poddaj się jego rękom. Poddaj się jego ręce. Powiedz: Panie, chcę być tą nulą. Panie, chcę być tym zerem. Pokor mój żywot. Upokórz moje życie. A ty, a chcesz, pozdwignij mój żywot, znów ma zbuduj. A jeżeli chcesz, to podnieś moje życie i znów mnie zbuduj. Uczyń zo mnie nádobu taka, która się tebe lubi. Uczyń naczynie, które się tobie podoba. A kiedy przejdziesz takimi to skúškami żywota. A kiedy przejdziesz przez te doświadczenia w życiu. Wiecie, co urobił ten hrnčiar? Wiecie, co zrobił ten garncarz? Zobrał nić. Wziął nić. A odrezał ją od stola. I wziął i odciął ją od tego koła. Chytił tu nádobu a położył ją na policu. I wziął to naczynie i położył na półce. Nie do pieca. Nie zaraz do pieca. Nádoba była gotowa. To naczynie było gotowe. Ale ono musiało iść na policu. A ono szło tam na półkę. Pan Bóg ma wiele czasu. Bóg ma wiele czasu. W żywocie Mojżeszowa miał 80 roków czasu na to, aby Mojżeszowa nádoba dozrela, a na to, aby go mógł użyć. W życiu Mojżesza miał 80 lat czasu, aby mógł Mojżesza użyć. Kiedy miał 18 roków? Kiedy miałem 18 lat? Ukończył som uczniowską szkołę. Zakończyłem szkołę uczniowską, zawodówkę. A żiadal som sa na teologię. A chciałem, dałem podanie na teologię. Kiedy był taki trojroczny chłopczyk. Kiedy miałem 3 lata. Pytali się ma, widzieli ma na ulicy płakać. Widzieli mnie na ulicy płakać. A opytali się ma, Szanko, prečo płaczesz? A pytają, Aleksander, dlaczego płaczesz? Preto, lebo mi nie dovolia być kazatelom. Dlatego, że mi nie pozwolą być kaznodzieją. A potem dzieci na ulicy sami posmiewali. Kazateľ, kazateľ. A później dzieci się śmiały. Kaznodzieja, kaznodzieja. A ja som nie wiedział, że prečo. A nie wiedziałem dlaczego. Ale vždy som wiedział, że raz tym kazateľom będę. Ale wiedziałem zawsze, że raz będę tym kaznodzieją. A kiedy som mal 18 rokov. A kiedy miałem 18 lat. Wtedy som už 3 roky chodil s pánom Ježišom. Już 3 lata chodziłem z Panem. A myslel som si, že toto je ten čas, keď Pán Boh ma zbuduje, pripravuje, pripraví, pôjdem na teológiu a bude zo mňa kazateľ. A myślałem, to jest ten czas, Bóg mnie przygotowuje, pójdę na teologię, I będę kazał nadzieją. A tak som si dal žiadosť. A dávam podanie. A komunisti pokrútili hlavou. Mm-mm. A komunisti pokrenčili hlavou i mówią: "Oj nie." A ja som sa divil tomu, hovorím: "Pane Ježišu, ale ja ti chcem slúžiť." A ja mówię: Pane Jezu, ja tobie chcem slúžiť. Byłem zdziwiony. Dal som sa ti očistiť. Pozwoliłem, abyś mnie oczyścił. Dovolil som, aby si pracoval na mojom živote. Pozwoliłem, abyś pracował na moim życiu. Wiem, że są twoją nádobą w twoich rękach. Wiem, że jestem twoim naczyniem w twoim ręku. A Pan Bóg ma niechal na policji. A Bóg dał mnie na półkę. A wiecie, dokiaľ som tam bol na tej policji? A wiecie, jak długo tam byłem? Do 33 roków mojego życia. Byłem tam do 33 lat mojego życia. A povedal mi: "Stawaj dom." A mówił do mnie: "Buduj dom." A ja som stawał dom. I budowałem dom. Pracoval som. Pracowałem. Brat Miloš ho videl predvčerom. Brat Miloš videl ten dom. Vlastne včera to bolo. Včoraj. Vidíte, ako to ide. A ten dom som svojimi rukami vynosil v kýbloch. A ten dom vynosiłem v jadrach. Ten dom. Pracoval na tom dom. Bardzo pracowałem na ten dom. A keď bol už celý hotový, pekný ten dom. A kiedy już był cały, piękny, gotowy. A čerstvo sme sa nasťahovali do neho. A kiedy do niego wprowadziliśmy się. Už sme si ho pekne tak zariadili. Już tak wszystko było pięknie zarządzone. A ja som bol tá nádoba tam na tej polovi. A ja byłem tam tym naczyniem na tej półce. Ešte vám poviem, prvnež ma Pán Boh odtiaľ vzal, sa mi stala taká vec. Jeszcze najpierw wam powiem, zanim Bóg mnie ściągnął z tej półki. Keď som dokončoval tento dom, tak som spadol z poschodia. Lešenie sa odpojilo a spadol som na chrbát dole. A kiedy budowałem ten dom, miałem wypadek, spadłem z rusztowania na klatce schodowej. A keď som do tyłu na a keď som na plecy. Letel vo vzduchu, uvedomil som si, že to je môj koniec. A kiedy tak leciałem, to byłem świadomy tego, že to môže byť môj koniec. A vedel som, že celá stavba, tam sú také úlomky tehál, a keď ja to dopadnem chrbtom na tie tehly, tak sa moja chrbtica prelomí. A byłem świadomy tego, že tam na dole sú také kawałki, resztki cegły, kiedy spadnem, to môj kręgosłup się złamie. Ale keď som dopadol, tak som cítil, ako keby som do dlaní dopadol. Ale kiedy tak upadłem, to tak czułem, jakbym do czyjś rąk upadłem. Nie wiem vám to vysvetliť, ale to bol taký pád, ako keby som do dlaní padol. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale był to taki upadek, jakbym do jakichś dłoni upadł. Ale vyrazilo mi to dých. Ale nie potrafiłem oddychać. A tak som začal zomierať, dusiť sa. A začujem sa dusiť. Nemal som pomoc. Nie miałem pomocy. A tak som mal vo svojom srdci poslednú túžbu. A také miałem ostatnie pragnienie v svojom sercu. Panie Ježišu, keď ja mám teraz zomrieť. Panie Jezu, kiedy mám teraz umrzeť. A takto zadusením, bez pomoci. Bez pomoci, přes udušenie. Moja posledná túžba je to, aby som zomrel na kolena. Moje pragnienie, takie ostatnie jest, abym umarł na kolanach. Tak som sa z chrbta otoczył na brucho. Tak się z plec przewróciłem na brzuch. Skrcił som pod seba kolena. Podciągłem swoje kolana. A chcel som tak zomrzeć. A chciałem tak umrzeć. Ale potlačil som si z kolenami pľúca. I przez to nacisłem na płuca. A začal som dýchať. I začal oddychať. A vtedy Duch Svätý povedal k môjmu srdcu. A vtedy Duch Święty mówił do mojego serca. Na kolenách sa nezomiera. Na kolanách się nezomiera. Nie umiera. Na kolenách sa žije. Haleluja. Na kolanách się žije. Haleluja. A skutočne som nemusel ísť ani k lekárovi. I nie musiałem iść nawet do lekarza. Duch Svätý povedal k môjmu srdcu. Duch Święty mówił do mojego serca. Zachował som twoją chrbticu aj twoje zdrowie pre samego seba. Zachowałem twój kręgosłup, twoje życie dla siebie samego. Już twoje zdrowie nie jest twoje. Już twoje zdrowie nie jest twoim. To jest moje zdrowie. To jest moje zdrowie. A pretože v tom čase som bol aj majster učňom. A v tom čase byłem również mistrzem uczni. A ja som všelijakú prácu veľmi obľuboval. A bardzo lubiłem jakąkolwiek pracę. Opravoval som autobatériu. Remontowałem akumulator. A išiel som plameňom ponad, ponad otvory akumulátoru. I takým płomieniem ognia w jaki sposób przechodziłem ponad te otwory akumulatora. A chwilę przed tym som hovoril uczniom, prosím vás, poumývajte vrch tej baterki. A przed chwileczką mówiłem do uczni, umyjcie tą powierzchnię tego akumulatora. Oni mi powiedali, nie tecie woda, że zastawiona jest potrubi woda. A oni mówią, nie ma wody, dlatego że nie ma w wodociągu, nie ma wody. Tak, mówię, donieście to sem. Tak, mówię, dajcie to tutaj. A začal som tam pracować z tym plameniem okolo toho. I zacząłem pracować z tym płomieniem koło tego akumulatora. Naraz ta bateria wybuchła. I ten akumulator wybuchł. A mal som plnú tvár a oči plné kyseliny. A miałem pełne oči kwasu. Kyseliny sírovej. Kwasu siarkowego. A prosil som učňov, dovedte ma k vode. A prosiłem učni, zaprowadźcie mnie do vody. Tak ako vtedy ten Samson, keď hovoril, že dovedte ma k tým stĺpom. I tak jak ten Samson kiedyś mówił, zaprowadźcie mnie do tych słupów. A oni mi hovoria, majster, nie tecie woda. A oni mówią do mnie, mistrzu, woda nie cieknie. Nie wadzi, dovedte ma tam potrubiu. A nie szkodzi, tam do tego wodociągu mnie doprowadźcie. Chytili ma za ruki, a dowiedli ma tam. I uchwycili mnie za ręce i przyprowadzili mnie tam. A jak som otoczył kohutik, w tom som počul, ako zapukalo potrubi. A kiedy otworzyłem ten kurek, to usłyszałem, jak w tym wodociągu zastukało. W tym momencie pustili wodę. W tym momencie puścili wodę. A ja som pod prądem wypłachował swoje oczy. A pod prądem płukałem swoje oczy. A potem som sa díval. A później patrzyłem. A zdalo sa mi, że widzimy jeszcze lepsze. A myślałem, że widzę jeszcze lepiej. Nie był som ani u lekarza ze swoimi oczami. Nie byłem nawet u lekarza ze swoimi oczami. A Duch Święty mi powiedział. A Duch Święty mówił. Twoje oczy już nie są twoje. Twoje oczy nie są twoje oczy. Twoje oczy są już moje. Twoje oczy są moimi oczami. Som powiedział, ano, Panie. A powiedziałem, tak, Panie. Dziękuję Ci za to. Panie, dziękuję Tobie za to. Chcę, aby moje oczy były Twoimi oczami. Chcę, aby moje oczy były Twoimi oczami. A potem ma zobrał z policji. A później mnie zabrał z tej półki. A wtedy som mal pekne ukončený práve dom. A wtedy miałem ten dom pięknie wykończony. A opýtal sa ma, si ochotný nechať toto všetko a ísť tam, kde ťa pošlem. A wtedy postawił mi pytanie, czy chcesz ochotnie iść tam, gdzie ciebie pošle? A ja som mu povedal, Panie, ty si opustil nebeskú slávu. Ty si opustil tak krásne kraje tam nebeské. A ja by som toto neopustil pre teba. Panie, Ty opuściłeś chwałę, to piękno nieba, a ja bym nie opuścił tego. A tak ma posłał. A tak mnie wysłał. A 15 roków som mohol robić kazatelską służbę. A 15 lat byłem pastorem. Mnohé dusze som mohol wieść k Pánu Ježišovi. Wiele dusz przywiodłem do Pana Jezusa. W tom dome, który som tak ciężko zbudował, veľmi málo býval. V tom domu, ktorý tak pekne sobie zbudovávam, bardzo rzadko byłem. Nechal som ho tam 10 rokov, som cudzí ľudia v tom bývali, len aby to nebolo prázdne. Přes 10 lat obci ľudia tam mieszkali, tylko dlatego, aby nie był pusty. A Pán Boh sa postaral, že som si mohol v Komárne potom kúpiť druhý dom. A Pán później postaral się, že mogłem v Komárne kúpiť druhý dom. Ale On má svoj čas na všetko. Ale On ma swój czas na wszystko. On ma czas na twój żywot, aby tam był na policji. On ma czas na twoje życie, aby tam był na półce. Aby ta wolkość, aby wyszła z tej nádoby. Aby ta wilgoć wyparowała z tego naczynia. Lebo by mohla ta nádoba znowu popraskać w tej pecy. Dlatego, że to naczynie mogłoby popraskać w tym piecu. A ta Boża starostliwość o mój a o twój żywot. A to Boże staranie o moje i twoje życie jest tak przedziwne. Jest tak dziwne. Można, że si myślisz, że już Pan Bóg nie ma o ciebie zaujem. Myślisz może, że o ciebie już Pan nie ma interesu. Albo niekto si myśli, już ja som ako ten Mojżesz, już mam 80 rokov. Albo ktoś może myśli, jestem już jak ten Mojżesz, mam 80 lat. A niech idą mladsi, niech pracują. A niech idą młodsi, niech pracują. Już sa cítiš taki uschnutý. Już się czujesz taki wyschnięty. Dobry si. Jesteś dobry. Halleluja. Halleluja. Pan Bóg cię chce używać. Pan cię chce używać. Starsi bracia a sestry, chcę was pozbudzić. Bóg was chce używać w swoim dziele. Starsi bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, Bóg was chce użyć w swoim dziele, chcę was zachęcić. A i wy młodzi bracia i siostry. I wy młodzi bracia i siostry. Bądźcie przygotowani na to, aby was Bóg zabrał do swoich świętych. Bądźcie przygotowani, aby Bóg was wziął do swoich świętych rąk. A potem przyjdzie piec. A później przyjdzie piec. Potem przyjdą skúšky. Przyjdą doświadczenia. A i mnie Pan Bóg postawił do vedúcej pozícii. I mnie Pan postawił do takiej odpowiedzialnej służby. Prvne som sa dostal do kazateľskej služby. Som bol vedúci údržby. Najpierw, zanim byłem pastorem, byłem kierownikiem utrzymania ruchu. 2 roky som žil v kancelárii s jednou rozvedenou ženou som pracoval. 2 lata pracowałem w kancelarii z jedną rozwiedzioną kobietą. Veľmi bola morálne w złym stanie. Była moralnie bardzo w złym stanie. Tak jak Józef w Egipcie, który był nieustale od Putifarowej żeny pokuszany, tak 2 roky ta żena nieustale na mnie utoczyła. Tak jak Józef był atakowany przez żonę Potyfara, tak również ta kobieta atakowała mnie przez 2 lata. A przy jednej przyleżytości, kiedy my byli sami w kancelarii. A przy jednej sytuacji, okoliczności, kiedy byliśmy sami w kancelarii. Schytila ma zo zadu a zaczęła ma obciążać. A uchwyciła mnie z tyłu i zaczęła mnie. obejmować. A ja som chytil a odstrčil som ju. A ja ją odrzuciłem. A povedal som jej do oči. A powiedziałem jej do oczy. Aj tak to, co mi Pan Ježiš Kristus dáva. I to, co mi Pan Jezus Chrystus daje. Večný život Kristu Ježišovi. Wieczne życie w Jezusie Chrystusie. Mi więcej stoi ako to, co mi ty ponukasz. Więcej ma wartość niż to, co ty mi oferujesz. A ona sa pozrela taką nienawiścią na mnie. A ona popatrzyła z taką nienawiścią na mnie. Że som myslel, że zapluje po mnie. A myślałem, że mnie opluje. Ale som nie powolił tomu to plaku. Ale nie pozwoliłem i tej presji. Potom, keď som končil tam prácu, kiedy później kończyłem tą pracę, za krátko ma Pán Boh povolal do kazateľskej služby. W krótkim czasie Bóg powołał mnie na pastora. Prišla za mną się rozłączyć. A hovorí, Alexander, nemyslí si, že ty si bol taký veľmi sympatický. Ona się przyszła pożegnać i mówi, Aleksander, nie myśl, że byłeś taki bardzo sympatyczny. Nie był si taki żiadostliwy pre mnie. Nie byłeś taki pożądliwy dla mnie. Ale ja som ci za te 2 roky chcela dokazać, że aj tak to, co ty mówisz, to jest len pretwarka. Ale chciałam udowodnić, że to, co ty mówisz przez te 2 lata, to jest tylko to jest udawanie. Ale za 2 roky si ma presvedčil, že si Boží človek. Ale za te 2 lata przekonałeś mnie, że jesteś Bożym człowiekiem. A potom plakala. A później płakała. A hovorila, kiež by aj Pán Boh aj mne dal svoju milosť. A kiedy i mnie Bóg by dal swoją łaskę. Vidíte, bratia a sestry? Czy widzicie, bracia i siostry? Skúšky. Doświadczenia. Przyjdzie ogień skúšok, przyjdzie piec. Przyjdzie ogień doświadczeń, przyjdzie piec. Nie len tak przez agresivitu ludzi. Nie tylko przez agresję ludzi. A Józef najpierw w Egipcie był skúšany. Najpierw Józef w Egipcie też był doświadczany. Aby Bóg mógł go postawić tam, gdzie go chciał mieć. Aby Bóg mógł postawić go tam, gdzie go chciał mieć. A i Ciebie Bóg skúsi. I Ciebie Bóg doświadczy. Czy sa ukáže tvojom srdci tá bublina? Czy pokaże się w twoim życiu ten pęcherz? Czy wydał wszystkie te bubliny ze swojego życia? Czy pozwoliłeś wygnieść wszystkie te pęcherze ze swojego życia? Jedynie tym, że cię Bóg znowu z ciebie urobi nulu, znowu cię... Tylko w ten sposób, jeżeli pozwolisz, aby Bóg uczynił z ciebie to zero. Skrze tu pokoru, te niewydane miejsca twojego życia, Pan Bóg może cię oslobodzić. Tylko przez pokorę Bóg może uwolnić cię od tych pęcherzy w twoim życiu. Proś Pana, aby ci dał pokorne serce. Proś Pana, aby dał ci pokorne serce. Aby si wiedział przyjąć, kiedy cię inni pokorują. Abyś potrafił to przyjąć, kiedy inni cię upokarzają. Kiedy inni poniżują. Kiedy inni cię poniżają. Kiedy inni urobią tak, to nad ciebie kiwną ręką. Ach, ten. Kiedy inni nad tobą machną ręką, mówiąc, och, ten. Przyjmij to pokorenie. Przyjmij tu nulu. Przyjmij to zero. Przyjmij to upokorzenie. Dlatego, że przyjdzie czas, kiedy Pan cię podniesie. Aleluja. Aleluja. Ale bez nuli nie jest nádoba. Ale bez tego zera nie ma naczynia. A kiedy aj nádoba się postawi. I kiedy to naczynie zostanie już uformowane. A ta nádoba nie jest zbawiona tych prázdnych. Bublin. Ale kiedy to naczynie nie jest pozbawione tych pęcherzy, skuszka, pokuszenia padają w to nádoby. Te naczynia są nieużyteczne w czasie doświadczeń. Preto mnohí Boží mužovia, mnohé Božie ženy, keď už Boh ich používal. Dlatego też, kiedy Bóg używa Bożych mężów, Boże niewiasty, tak popraskali ich nádoby. Po te naczynia pękły, popraskały. A wytiekł ten drahocenny obsah, ten olej Ducha Świętego. A ta zawartość wyciekła, ogień, ten olej Ducha Świętego wyciekł z tego naczynia. Bądź trpezliwy. Bądź cierpliwy. Bóg ma z tobą swój plan. Bóg ma z tobą swój plan. A ja som już był taki nietrpezliwy. Panie, wczak już mam 33 roku. Ja byłem taki niecierpliwy. Panie, już mam 33 lat. Wiedz, ja som ci już w 18 chciał służyć. Ja już w 18 ci chciałem służyć. A Pan mi powiedział, dobre, ja to wszystko wiem. A Pan mówi, ja wiem o tym wszystkim. Ale trzeba, aby si sa suszył na police. Ale jest potrzebne, abyś się tam suszył na tej półce. A potem... On ma znowu zobrał do swoich rąk. I później znów mnie wziął do swoich rąk. Wyzdobił tu nádobu. Namalował. Dał swoje dary Świętego Ducha. Dał swoje dary Ducha Świętego. A potem przyszły chwile. A przyszły chwile. Kiedy ma znowu zmorił do takiej sytuacji, kiedy wszystko co się straciło. Kiedy pozwoli mi dojść do takiej sytuacji, kiedy się wszystko tak jakby zgubiło. A myślałem sobie, że wszystkiemu jest koniec. A myślałem, że już wszystkiemu jest koniec. A już niczemu nie rozumiem. A już nic nie rozumiem. A wtedy ma wybrał z tej skłowitej polewy. A wtedy mnie wybrał z tej szklanej cieczy. A znowu przyszły skuszki. A znów przyszły doświadczenia. A znów przyszedł piec. Nie wiem, co jeszcze mam w żywocie czeka, bracia, sestry. Nie wiem, co jeszcze mnie w życiu oczekuje, czeka na mnie. Ak sa ma pytacie, za co byście się mali modlić w moim żywocie? Kiedy pytacie, za co byście się mieli modlić w moim życiu? Veľmi was prosím, len za jedną rzecz sa modlite. To bardzo was proszę, o jedną rzecz się módlcie. Aby Bóg mi był milostivý aj mnie, aj mojej rodzinie. Aby Bóg był łaskawy mnie i mojej rodzinie. Lebo jeho milosť mi je vzácnejšia ako môj vlastný život. Dlatego, že jeho láska má väčšiu vartosť než moje życie. Lebo ak mám jeho milosť, tak dlatego, mám život. Že kedy mám jeho láske, tak mám jeho życie. A bez jeho milosti, aj keby som niečo mal, ale bez jeho lásky, ich chociażbym coś posiadal, môžem to všetko stratiť. Mogę to wszystko stracić. Preto prosím Pána o jeho milosť. Dlatego proszę Pana o jego łaskę. Ešte som nedobojoval. Ešte nedobojovałem. A keď vám hovorím tieto veci, pretože vás povzbudzujem. A mówię vám to dlatego, že vás chcem zachęcić. A vy, ktorí ešte nie ste, ktorí ste sa nepoddali ako tie nádoby v Božích rukách. A vy, ktorí ešte sa nepoddaliście ako te naczynie v Božej ręce. Ale tak cítite, že Pán Boh vám robí nejaké ťažkosti v živote. Ale tak čujete, že Bůh jakby spravuje v vašem życiu jakieś trudności. Nemajte v sebe odpor, nemajte tie skálky v sebe. Nemiejte v svojom życiu te kamyčky, ten opór. Poddajte sa jeho ruka. Poddajte sa jeho ręce. Povedzte, Panie Ježišu, ja sa ti odovzdám. Povedzte, Panie, ja ti się oddaję. Oddávam ti všetku tú svoju tvrdosť. Oddaję tą swoją twardość. Tu hlušinu, tu nieczystotu z mojego życia. To nieczystość z mojego życia. Wszystko ci składam pod krzyżem. Wszystko kładę pod krzyż. A prosím ťa, Panie. A proszę, Panie. Zober ma do swoich świętych rąk. Weź mnie do swoich świętych rąk. A formuj ma na swoją nádobu. A kształtuj mnie na swoje naczynie. Aby som ti mohol byť užitočnou nádobou. Aby mohol byť dla tebe užitečným načiniem. Aby si sa mohol osláviť v mojom živote. Aby si mohol objaviť, uvieľbiť v mojom žiťu. A aký je koniec tejto nádoby? Jaký je koniec tego načinia? Viete, keď nalejú ten drahocenný olej, tú masť do tej alabastrovej nádoby, kedy nalejú ten drogocenný olejek do tej alabastrovej, do tego alabastrowego naczynia. Wiecie, ako wybrali túto masť? Wiecie, w jaki sposób tą masť szło wybrać? Że na koniec túto nádobu rozbili. Na koniec to naczynie musi być rozbite. Aj tvoja nádoba musí byť rozbitá. Aj i tvoje naczynie musi być rozbite. Na koniec príde nemoc. V końcu przyjdzie choroba. Prídu nejaké iné ťažkosti. Prídu iné trudnosti. Táto nádoba sa ruší. To načinie je porušené. Ale ten obsah, to je voňavý. Ale tá zavartosť má voň. A ten obsah, ten olej prináša slávu Bohu. A tá zavartosť prinosí chvále Bohu. Teda nie jedná sa o nás. Viete, nerozchodí sa o nás. Aj keď sme ako krásne vymalovaní. Chociaż jesteśmy jak pięknie vymalovaní. A dívame sa jeden na druhého, ako sme krásne obdarovaní. A patrzymy jeden na drugiego, jak jesteśmy pięknie obdarovaní. Ako krásne hrá niekto na nástroju. Jak pięknie ktoś gra na instrumencie. Ako krásne niekto tu spieva. Jak pięknie ktoś spieva. Ako krásne niekto káže. Jak pięknie ktoś usługuje. Alebo básne hovorí, alebo tvorí. Alebo ktoś wiersze deklamuje, albo... To sú všetko len tie ozdoby. To sú všetko tylko te ozdoby na tych naczyniach. Ide o ten obsah. Ale rozchodzi się o tę zawartość. My sme stvorení pre ten obsah, aby sme niesli cnosti. My jesteśmy stworzeni na tą zawartość, abyśmy nieśli te cnoty. A abyśmy tak to rozszerzyli tą Bożą woń. A tak, abyśmy szerzyli tą Bożą woń. Abyśmy ten olej Ducha Świętego roznášali. Abyśmy ten olej Ducha Świętego roznosili. A keby som bol veľmi vďačný Pánu. I byłbym bardzo wdzięczny Panu. Keby aj tento dnešný deň. Aby i ten dzisiejszy dzień. Ste mohli prežívať, že aj do vašich nádob sa dostalo z toho oleja. Že i do vašich načiň zostalo vlané do vašich načiň. Že tá voň Ducha Svätého dnes na tomto mieste bola prítomná. Že tá voň Ducha Svätého bola na tým miejscu obecná. Vôbec sa tu nejedná o človeka. V ogóle tu sa nerozchodí o človeka. Tá nádoba bude rozbitá. To načinie bude rozbité. Raz i moje telo prenikne meč. Raz i moje ciało przeniknie miecz. Ale dôležité je to, čo nesieme vo svojom srdci. Ale ważne jest to, co jest w naszych sercach. A preto ti zvestujem Pána Ježiša. A dlatego ci zwiastuję dzisiaj Pana Jezusa. Poddaj sa jeho ruka. Poddaj się jego ręce. Powiedz mu, Panie Ježišu, odpusti. Panie, odpuść mi. Odpusti, že som znovu svojou tvrdosťou a neverou ranil tvoje prebodené dlani. Odpuść mi, že znów svojim takým oporem raniłem tvoje serce. A znovu ťa prosím. A znów ciebie proszę. Aby si ma zobral do svojich rúk. Abyś mnie wziął do svojich rąk. Chcem sa ti odovzdať. Chcem ci się oddać. Chcem ti slúžiť. Chcem ti slúžiť. Chcem ťa milovať. Chcem ťa milovať. Chcem, aby si sa oslávil v mojom živote. A chcem, aby si uvielbil v mojom žiťu. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Skloníme svoje głowy i będziemy się modlić. Náš svätý, drahý nebeský Oče. Náš święty niebieski Ojcze. Ďakujeme ti za tento večer. Dziękujemy tobie za ten wieczór. Za prítomnosť tvojho svätého Ducha. Za obecność twojego Ducha Świętego. Že sa dotýkaš našich srdc. Že dotykáš się naszych serc. A dávaš nám na známosť. A daješ nám pokazuješ nám, že tie veci, ktoré sa dejú v našom živote, nie sú veci náhody. Že te rzeczy, ktoré majú miejsce v našom życiu, že to nie jest przypadek. Ale to je tvoj zámer, je to tvoja práca. Je to tvoja práca, tvoj zámer. Ďakujeme ti za to, že sme to dnes mohli pochopiť. Dziękuję tobie, żeśmy to mogli dzisiaj zrozumieć. A tak sa ti oddávame do tvojich svätých rúk. A tak oddajemy się do tvojich świętych rąk. Znovu nás zober do svojich svätých rúk. Veď nás znovu do svojich świętych rąk. Znovu nás premies. Znovu nás ugniataj. Znovu nás očisti. Znovu nás očisť. Zbav nás tvrdosti. Pozbav nás tego oporu, tej twardości. A tvaruj z nás nádobu. A rób z nás to naczynie. Nádobu na cześć a slávu Tvojho svätého imena Ježiš. Na Tvojom chvále i cześć Tvojego imienia Jezus. Chcem sa opýtať. Chcem zapytać. Je tu niekto v tejto miestnosti, kto by chcel svoje srdce odozdať Pánu Ježišu? Czy jest w tym miejscu ktoś, kto chce oddać swoje życie Panu? Chceš položiť svoj život do Jeho rúk? Czy chceš položiť svoje życie do Jeho rąk? Chceš, aby On bol Tvojim majstrom? Czy chcesz, aby on był twoim mistrzem? Chcesz się poddać jego rękom? Czy chcesz się poddać jego ręką? Ak si tu, zodwignij swoją rękę. Jeżeli tutaj jesteś, to podnieś swoją rękę. Będziemy się za ciebie modlić. Będziemy się modlić. Po skończeniu tego zgromadzenia pójdę dole do tej spodniej miejscowości, a tam cię będę czekać. Po zakończeniu tego nabożeństwa pójdziemy tam na dół do pokoju i tam będę na ciebie czekał. A budeme sa rozprávať a modliť. Będziemy rozmawiać i modlić się. Będziesz mógł przyjąć Pana Jezusa do swojego. Będziesz mógł przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Je tu niekto? Czy jest tu ktoś? Chciałby si swoje serce oddać jemu. Czy chcesz swoje serce oddać jemu? Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Na znamienie tego, że chcesz. Na znak, że chcesz. Niech cię pożegna Pan. Niech ci Bóg błogosławi. Aleluja. Je tu jeszcze niekto? Zodwignijcie swoją rękę. Podnieście swoje ręce. Wy, którzy tużycie oddać swój żywot Panu. Którzy pragniecie oddać swoje życie Panu. Wiem, że zapasisz o swoim sercu. Wiem, że bojujesz w swoim życiu, w swoim sercu. Dole w tej dolnej miejscowości będę cię czekać. Tam na dole będę na ciebie czekał. A będę się z tobą modlił. A będę się z tobą modlił. Bóg chce zobrać twój żywot do swoich rąk. Bóg chce wziąć twoje życie w swoje ręce. Chce ci dać nowy żywot. Chce ci dać nowe życie. On bierze ważne rozhodnutie jednego dzieciaka. On poważnie traktuje, kiedy ty decydujesz. Ale tak aj dospelé. Ale również i ten, który jest dorosły. Spasitelu nasz, drogi Panie Jezusie. Drogi Zbawicielu, Panie Jezu. Ja ci dziękuję za ten to wieczór. Dziękuję tobie za ten wieczór. Dziękuję ci aj za to serdeczko, które się dwiga k ciebie. Dziękuję tobie za to serce, które się podnosi do ciebie. Które poczuło twój głos. Które poczuło twój głos. A chce oddać swoje serce tobie. A chce oddać swoje życie tobie. Wysławiam ciebie za nie. Tak ja pokornie proszę. A proszę cię pokornie. Aby si pożegnał. Abyś pobłogosławił. Aby si pomógł w żywotnych zapasach. Abyś pomógł w tym duchowym boju. Aby mógł mieć zwycięstwo. Aby mógł mieć zwycięstwo. Prosím cię aj za te serce. Proszę cię i za tymi sercami, które jeszcze zapasy. Które bojują. Które jeszcze nie wiedzieli się rozhodnąć. Które nie podjęły decyzji. Prosím cię, pomóż. Panie, pomóż im. Aby nie odeszli dnes wieczór bez ciebie. Aby nie odeszli, Panie, bez ciebie ale dzisiaj aby, wieczór. Ale aby się wydali ciebie. Aby tobie się wydali. Na twoją cześć. Na twoją cześć. A na twoją sławę. A na twoją chwałę. Amen. Amen. Sława Panu. Chwała Panu. Tak vás chcem ešte poprosiť. Viem, že mnohí tu zápasia. A tak chcem vás ešte poprosiť. Viem, že wiele tutaj ešte bojuje v svojich sercach. Ak by ste chceli niektorí so mnou hovoriť a modliť sa. Tak jeżeli ktoś chce rozmawiać ze mną, modlić się. Abyście prišli tam do tej miestnosti. Abyście prišli tam na dół, będę na was czekał. Aj Pán Ježiš čaká na vás. Aj i Pán Jezus očakuje na vás. Niech je oslávené jeho meno. Niech jest uwielbione jego imię. Buďme tými nádobami, ktoré sú na Božiu slávu, na Božiu česť. Bądźmy tymi naczyniami, którzy są na Bożą chwałę, Bożą cześć. Lebośmy poczuli, dlatego żeśmy usłyszeli, że boli nádoby, bola ta nádoba, która sa pokazila w ruke hrnčiara. Że było to naczynie, które się popsuło w ręku garncarza. A nie preto, żeby był hrnčiar słaby majster. Nie dlatego, żeby ten garncarz był kiepskim mistrzem. Ale preto, že tá nádoba sa nepoddala jeho ruke. Ale dlatego, že to načinie nepoddalo sa jeho ręce. A preto urobil inú nádobu. A dlatego učinil inné načinie. Keď nepodarí sa jemná nádoba. Kedy nie potrafí zrobiť tego taký delikatného načinia. Urobí Pán takú hrubú nádobu. Učiní Pán taký masívne načinie. Powiedzmy taki umywak. Taki umywadło. W taką może być aj skałki. A tam mogą być i kamyczki. Tam może być aj hlušina. Tam może być i ta ziemia, która nie, nie może się ugniatać. Ale do umywadła się nie dawa drahocenna masa. Ale do umywadła, to umywadło nie jest zanurzane w to, w tą szklaną. A do umywadła nie daje się ta, ten cenny olejek. Ale do umywadła sa dáva čo? Do špina. Do umywadła daje się brud. Oj, nie bądź taką nádobou, która nosi w sobie špinu. Nie bądź takim naczyniem, które nosi w sobie Pavel ten brud. Apoštol hovorí, že sú v jednom dome nádoby na česť a druhé na nečesť. Apostol Paweł mówi, że jedne naczynie są użyteczne, a drugie są nieużyteczne. Jedni sú na slávu, teda, s ktorými sa majiteľ pochváli a druhé skrie za plachtu. Są také načenia, ktorými ten właściciel się chváli a są také, ktoré gdzieś ukrywa. Tie pekné nádoby položí do vitrínky. A te piękne naczynia położy tam gdzieś do witryny, żeby było widać. A to umywadło to za płachtu położy. A to umywadło tam gdzieś za zasłonkę postawi. Pán Boh chce mať túto nádobu, ktorá je na jeho česť. Bóg chce mieć to naczynie na jego cześć. Wiecie, co hovorí žalmista v 108. žalme 10. verš? Wiecie, co mówi psalmista w 108. psalmie 10. wersecie? Hovorí žalmista Dávid, že Moab mi je nádobou na umývanie. Že Moab je značením na umývanie. Prečíta to, brat. Psalm 108. 108, 10. verš. Moab, miednicą moją do obmywania, na Edom rzucem sandał mój. Ďakujem. Tak widzicie, że Pán Boh ma aj takéto nádoby. Tak widzicie, że Bóg ma i takie naczynia. Boży lud sa umýva. Boży lud się myje. Ale tie nádoby, v tých nádobách ostane špina. Ale w tych naczyniach zostanie brud. A potom, aký je koniec týchto nádob na nečesť? A jaki jest koniec tych naczyń, które są no bez, które są nieczyste? Przeczytaj, brat mój, Jeremiasz 48, 38. Czytamy w księdze Jeremiasza 48 rozdział, 38 werset. Na wszystkich dachach Moabu i na jego placach jest tylko narzekanie, gdyż rozbiłem Moab jak naczynie, którego nikt nie chce, mówi Pan. Widzicie, Pan Bóg ma takie to nádoby. Bóg ma takie naczynia. Ale ty to nádoby na koniec rozbije. i te naczynia na koniec rozbije. Ale nie tak, ako tu nádobu, która jest rozbita a wychodzi z niej woń. Ale nie tak, jak to naczynie, które jest rozbite i wychodzi z niego ta woń. Ale to jest nádoba, która jest nádoba gniewu. Ale to jest naczynie gniewu. Na dzień rozbicia. Na dzień rozbicia. Teda nádoba Moabova bola nádobou Božieho gniewu. A to naczynie Moabu było naczyniem na Boży gniew. A i Bożemu człowieku sa jego ciało, jego nádoba rozbije. I Bożemu człowieku również to naczynie się rozbije. A i bezbożnemu człowieku. I bezbożnemu również. Ale jeden żył na Bożą sławę. Ale jeden żył na Bożą chwałę. A drugi żył na Boży gniew. A drugi żył na Boży gniew. Na ciebie zależy. Od ciebie zależy. Że ci chcesz żyć na Bożą sławę. Czy chcesz żyć na Bożą chwałę? A preto buď otvorený. A dlatego bądź otwarty. Aby cię Bóg mógł formować na jego chwałę. Aby Bóg cię mógł formować na jego chwałę. Aby cię mógł napełnić swoim świętym duchem. Aby mógł cię napełnić swoim świętym duchem. Aby ta jego wonia a jego sława sa mogła szerzyć. Aby ta woń i ta jego chwała mogła się szerzyć przez twoje życie. Amen. Amen.